Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Herkese iyi pazarlar. Libero'dayız. Libero'dayız. Bir saat sonra mı? Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında, bu yüzden bir saat sonra program yapıyoruz. Söyledim. 11. Radyo Günlerin için bir araya geldik. Tam takım bir araya geldik. 11 olmuş ha? 11 oldu. Koca, radyo 19 yıl oldu da Dinleyici Destek Programı. Bu arada şeyi söyleyelim. Bu ses Bağış Erten'in sesi telefonda. Ben de konuk sayılabilirim değil mi? Neredeyse tamamsızlık kralı. Adın geçiyor. Evet. Konuk muamelesi yapmıyoruz hala. Ben şu bilgileri bir vereyim. Malum ondan dinleyici... sonra da konuğumuzu tanıtalım. Onu sona saklıyoruz. Dinleyici Destek Projesi özel yayını... 0-212-341-41-343. Önünde kocaman yazıyor. Sen bir sus abi. Ben orada kaç tane okuyabiliyorum. Sen oradan okuma. 0-212-343-41-41 numaralı telefonlara ya, destekleri bekliyoruz. Çok fazla R olduğu için herhalde. Evet. Konsantrasyon K bozuldu. Var çok daha çok. Dinleyici evet. Destek programına destek içinde Beşiktaş taraftarı Feridun Düzağaç burada. Evet. Destek taraftar için bizden olarak. Daha iyi bir bahane olarak Feridun Düzağaç evet, burada. Evet evet. Taraftar olarak değil mi? Evet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hadi. Hadi sağ olasın. Bu kadar. Ben sağ ol. Sabitlendim. Her şey için çok teşekkürler. Sabitlendim. Destekte ya. Bulunup gideyim ben. Bu kadar. Yani misafirin ya, daha az kalanını tercih ediyoruz. Aslında Libero'nun ilk günlerinden kalma bir konuk sayılabilir. Ta 2000-2003 yılı arasında seni konuk etmeyi çok isterdik. Evet. O zaman temas edememiş olmamız bizim hatamız. Etmedik ki. Nereden çıkartıyor i̇şte, diyeceğim. Evet ama o ruh haline çok uygun bir 2002-2003'de yazmaya başlamamıştım. Ondan işte. Evet, topa girmemiştim. İşte bir sene sonra Radikal'de ilk aynen dönem öyle. Yazıları. Radikal Futbol'da. Radikal Futbol'da. Evet. Onu da analım. Yani. Onu evet. Da analım. Radikal Futbol'u iyi bir yayın olarak zamanında artık olmayan Radikal Futbol dergisinde bir analım. Çünkü... Ve sen sevdin sonra o işi. Ta Hürriyet'e kadar gitti iş o değil mi? Evet çok sevdim ama en çok Radikal'deki ikinci dönemi çok sevdim. O Asuman'lı yazıları. Gerçekten ağır saçmalıyordum. zaten hani centilmenlik ve spor... Mannikten bahseden biri direkt saçmalamış oluyor genel taraftar profili içinde. Ama çok seviyordum. Hürriyet dönemi biraz işte bu 3 Temmuz süreciyle alakalı. Taraf olduğum için mahcup hissettim falan, öyle bıraktık. Evet, zor bir dönemler. Evet. 3 Temmuz zor dönemler. Bu da Şike evet. Dönemi evet. Oluyor. Peki çok yani ben her zaman şu muhabbeti yapmayı seviyorum. Kendi taraftarlığımız da kendi içinde dönüşüyor ya. Evet. Beşiktaşlılık deyince bu memlekette hani tırnak içinde ünlü Beşiktaşlılarda ilk beşe girerse kafada. O hal durumu yazmaya başladıktan bugüne, yani buraya geçince, konuşmaya ve yazmaya başlayınca ne kadar değişti? Sanırım ilk beşe girmem şimdi çünkü... Vallahi girersin. Yani şöyle hani doğru söyleyenin dokuz köyden kovulması ha. Gibi. İlk ona girersin. Evet, beşten hani çıkarmışlar. Evet. Onuncu olmuş. Taraftar hani profili, evet, taraftar profili daha gerilere atmıştır ama... sonuçta ben Beşiktaşlılık değerlerini de çok iyi biliyorum. Bir de çok şanslı dönem yani çok doğru dönemlerde Beşiktaş. Gençtim ben. Hani herkesi yendiğimiz şampiyonluktan. Dönem alalım abi. Dönem abi Metin Ali Feyyaz ha. Diye sayılınca Gordon. Rıza'ya, Şifo'ya ayıp edilen o meşhur jenerasyon. Yani çok acayip bir takımdı. Muhitli misin peki? Yani Beşiktaş Muhitinden... Yok, yok. Adanalıyım ben. Güzel oldu. Adana Beşiktaş. Adana çarşısından. Adana eşrafından. Eyvallah, tamam. Ve Adana Demirsporluyum tabii. Onu da söyledim. Tabii. Hepimiz Adana eşrafına girince hepimiz Adana Demirsporlu oluyoruz. Evet. Zaten... Ya Adana Spor da eskiden o kadar kötü takım senin değil. De, Cem Uzanlar yüzünden. Senin de bir Adana muhabbetin var. Baş uzun ara oldu bu arada. Senin de arada bir senin Adana muhabbetini de biliyoruz çünkü. Valla ben her takım tutarım biliyorsun. Yani prensip olarak tutamadığım. Ama Adana'da mesela öyle bir haksızlık vardır. Demirspor hakikaten çok başka bir kötü bir takım olmuş. Evet evet. Yoluna gidiyor tamam ama Adana Spor da çok tatlı bir takımdır. Yani. Evet Cem Uzan hikayesi biraz gönül kırmıştır. Ve Adana Spor ile Adana Demirspor arasındaki o ekseni biraz açmıştır. Ama tabii Adana Spor çok köklü. Ve rengi güzel. Turuncu beyaz takım yok. Güzeldir ya çok, yani. Çok güzel hakikaten öyle. Ama renginden başka da şu anda sempatik bir tarafı yok herhalde. Peki an Beşiktaşlık Adana'da nereden yürüdü? Babamdan. Babamdan evet. Çünkü genelde olan şey de babadan evet yürüdü. Peki Adana'dan İstanbul veya büyük kentlere göçüş ne zaman? Yani veya şöyle söyleyeyim. Göçüş derken. Öyle oluyor. Öyle yürüyoruz ya. Kenti ülke içinde. Müzikten yürüdüm. Evet. Müzikten yürüdüm. 97 yılında geldim İstanbul'a. Evet. 97. Tabii. Yani bilinen Adanalı şarkıcılar içinde en Adanalı benim aslında. Çünkü üniversitede hala Adana'da okudum yani. Çukurova Üniversitesi. Evet. Peki gördük ki biz bir süredir hani 10-15 senedir futbol konuşuyoruz hem de böyle mikrofonlarda konuşuyoruz. Ya bu rockçılar özellikle mesela Amerikan deyimiyle singer songwriter'lar yani kendi şarkısını yazan evet. Ozan diye bizim evet çevirebileceğimiz şeyler futbola çok ilgililer ya. Yani sen bunun farkında mıydın etrafındaki insan? Yoksa bu yeni bir şey mi oldu? Yok öyle olmalı zaten. İşin doğasında var yani olması gereken o. Bir evet orta sahacı bir tipi tabii, var tabii, değil mi? Tabii. Bu arada Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi için buradayız. Feridun Düzağaç'la beraber desteklerimizi bekliyoruz. Bugün günlük 750. Destekçi olmak için oldu değil mi 750? Biraz 750 abarttım mi? Uçtun gitti ya. Oldu mu bugün 750? Hayalim çaktırma. Çaktırma tamam okey. telefon verelim. Sen çıtayı koyacak yer bulamadın. Desteklerinizi bekliyoruz patronsuz radyomuza. 0212 343 41 numaralı telefonla arayarak ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak program başına ya da saat başına 150 lira ve katları desteği verebilirsiniz. Feridun Düzağaç'la beraber Libero programında özel dinleyici destek projesinde beraberiz. Tabii bunu saymıyoruz yani Feridun Düzağaç'la. Tabii bu antrenman turu. Bu destek için. Ama evet mesela şunları konuşabiliriz. Hazır şeyde gelmişken. Yani müzisyenler futbol ilişkisi ise hani her zaman klasik sorudur ya. Senin takımının forveti kim oluyor futbol ve şey için müzisyenler için bir arada yani. Yani forvete kimi koyarsın müzisyenlerden takım koyarsın. Allah. Aa, ne güzel sesmiş. Şahane. Cebi kapatın lan. Cepten destek. Hadi Bilic'i koyayım ya. Vaha. Şık hareket. Peki Bilic nasıl bir psikoloji yarattı ya? Bilic senin gibi adamlar için iyice şey olmamış mıdır? Oo, bundan iyisi. Ya çok heyecanlandık ama adamcağız yaşamadı. İki travma yaşadı Türkiye'de ilk senesinde. Yani donk ettiler bir kafasına. Kariyeri çok eski değil ama futbolcunu da katarsak 30 yıl boyunca sanmıyorum ki birisi sahaya girip bir futbolcusunu darp etsin ya da daha beteri. Donk etsin. Ve ben olimpiyat stadındaki o talihsiz maçta tribündeydim. Arkada gerçi Galatasaray... İçeri girdin mi abi? Yok tribündeydim. Melo stada girdi. Girmedim yok ama çok yakındım. Melo formasını çıkarıp bize doğru sallamıştı. Ben de ona sevgi sözcüklerimi iletiyordum. Gözümü bir açtım ki akın maalesef. Yani o gerçekten çok trajik ben bir andı. Ben karşıdan izliyordum. Melo'dan önce başlayan bir saçmalık sürüyordu zaten. Ha, sen doktordun yani. Beşiktaş'ın. Yok yok hayır. Tribünde. Yancıydın. Oğlumla beraber formayı giyip evet karşıdan izliyordum. Olayların olduğu tribünün karşısından. Bir acayiplik yaklaşık 10 dakikadır sürüyordu. O acayipliği zaten ben maçın başında hissettim. Çünkü benim için girdiğim Beşiktaş maçlarının o bilet koçanı çok kıymetlidir. Onu da yırtarlar böyle. Üstürüpsüz yırtarlar bir de. Ben her seferinde lütfen yırtmayın diye yalvarırım. Ve o hep yırtılır. Ah, güzel. Ama o gün bırakın yırtılmayı kimse sormamıştı bile. Ve ben yanımda ablama ve anneme demiştim. Bugün bir gariplik var demiştim. Yani o çok barizdi. Güzel bir anekdot oldu. Ve yırtılmayan biletim de hatırlamak istemediğimiz bir maça ait oldu maalesef. Yani Bilic gerçekten çok ağır bir travma yaşadı. Zaten hepimiz gözledik. Ama günün sonunda mutluyuz. Biz çok yakıştırıyoruz. Ben Önder Özen'i de çok yakıştırıyorum bugün Beşiktaş'a. Ve hani stadıyla beraber eski heybetine kavuşan bir Beşiktaş'ı ben yaşadım o heybetli Beşiktaş'ı. O stat yapılmayacak. Gençler de yaşasın isterim. O stat yapılamayacak. Bu arada duyduğunuz telefonlar destek telefonları. Tape sizler, değil. Sizler de çaldırın. Çaldırmaya devam edin. 0212 343 4141'den Açık Radyo'ya desteklerinizi bekliyoruz. Evet, bu şey iyiydi aslında. Gitarcı da iyi mi? Yok. Ya, bunu da söyleyeyim. Bu acı gerçekle bir yüzleşelim. Evet. Yani, bir yere kadar biz zaten kıskanıyoruz. Yani çevremdeki bütün kadınlar Bilic'le tanışıp tanışmadığımı soruyorlar. Ya benim eşim Bilic'im su diyor ya. Beşiktaşlı zaten. Maça o yüzden müzikten yani yürümesin. Beni de incitmesin. Hani bizim de hatırı sayılır bir havamız var. Bu arada kendisi hakikaten şey olarak söylüyor zaten. Yani bu, adam çöktü yani, çöktü. Bu şekilde konuşulmak, müzikle falan filan gündeme gelmek hakikaten istemiyorum diyor. Ama ben anladım kendi abi. Takılıyorum Türkiye, diyor. Hayır, Türkiye'de büyük bir takım başına gelmişsin. Gitar çalıyorsun ve o esnada üstünde Che Guevara tişörtü var. Nasıl konuşmayalım? Ama işte yani o yani bizim ne çaldığını biliyor demek ki. Ne kadar çaldığını biliyor şimdi. Bizim Kadıköy Anadolu Lisesi daha iyidir. Bilişim grubunda onu söyleyeyim tabii. Yani. Hocam Kadıköy Anadolu mu? Yok ama çok dinledim. Hayır, ben de oralıyım da. Yolum çok kesişti. Kadıköy Anadolu'yuz dedik. Belki Kadıköy Anadolu'lular marifler tıkladı telefonu diye. Oradan hemen pas atayım dedim. Hadi Açık Radyo destek gelsin o zaman. Evet, 343, 41, 41 neyse. Söyledim. Anadolu yakası değil, Avrupa yakası. İki kez çaldı. İki kez mi desteklendik? Ona mı işaret? Evet, evet. Peki şimdi şarkımız 748 kaldı. 748'i 15 dakikada çıkaracağız inşallah. Şarkımız dinlerken aramaya devam etsinler, destek vermeye devam etsinler. Evet, şarkımız da Feridun Düzağaç'tan, kendisinden. Kendisi söylemeyecek. Ama içinden futbol geçen şarkılardan biri Ağır Ağır, değil mi abi? Evet, evet. Bir önceki albümden. Evet, eski. Bir önceki albümden. Aklıma düştüğü yerde söyle bakalım nerede? Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da Feridun Düzağaç'la beraber tam takım Açık Radyo dinleyici destek projesine muz orta yapıyoruz. Müzik arasında iki tane. Üç olmuş, üç. Üç mü olmuş? Üç olmuş. Ama ne oluyor? Üç tane de boş hat mı kalmış oluyor o zaman? Dört boş hat kalmış oluyor. Lütfen 4-4-2 sistemini yavaş yavaş geçelim. Boş hat. Ulan bu cümleyi bitirseydim. Evet, telefon dinleyici destek attığı için 0212-343-4141. Bir kere de söyledim. Evet, arayabilir. Açıkradyo.com adresinden. Antrenman ne kadar önemliymiş bak yani. Evet. Dur bitireyim bari hazır gaza gelmiş. Açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Hep söylüyorum, tekrar mükemmelleştirir. Bak ne güzel oldu. Evet. Feridun Düzağaç'la beraberiz. Kimi seviyorsun abi bu sene takımda? Beşiktaş'tan. Yani böyle çünkü Beşiktaşlılık hali mesela başka oyuncuları sevdirir ya. Mesela Fenerbahçe'de kimi seviyorsun sorusunun cevabı. Performansa dayalıdır, evet. Evet. Ben Oğuzhan'ı çok seviyorum ama baştan beri bir hamle yapması gerekiyor, evet, galiba. Bir tık atması ya, gerekiyor. Bu müthiş bir sevgi var. Hatta yeni statta ilk golü kim atsınlar diye sormuş. Kim atsın istersin diye sormuşlar da Oğuzhan'a çok yakıştırmıştım ama bir tık atlaması gerekiyor. Ama Beşiktaş'ta bir velilik hali yok mu? Delilik ya, hali gibi. Veli benim şey hani Rıdvan Hoca'nın meşhur klişe lafı. Tahtaya ilk yazacağım adam velidir yani gerçekten. Değil mi abi? Böyle öyle bir adam yani. Ben bu sene özellikle öyle. Özellikle ben bu sene geldi. Senden bir veliliğe övgü yazısı aslında yakışırmış. Ulan yani. Anekdotlar kralı oldun. Bu nasıl, evet, metafor? Oradan oraya veli güzel. Aforizma olarak. Gidenler için de üzülüyorum. Ben mesela Aydın'a hala çok üzülüyorum Sivas'ta. İyi de top oynuyor. Evet. İşte Erkan Zengin için üzülüyorum. Gerçi o Mustafa Denizli tarafından gönderilmişti. Ben seviyorum bu takımı. Ersan Gül'ümü seviyorum. Evet, Ersan da çok. Pedro Franco ile Ersan Gül'ün romantik bir ikili olduğu kesin ama ne kadar mantıklı bir ikili onu zamanla göreceğiz. Ama şey, gençler hani bu takım iskelet, iyi bir iskelet sunacak geleceğe dair. Ersan Gül'ün tweet'i de vardı Berkin Elvan'ın cenaze ölümünden tabii sonra tabii. Onu da Ersan, evet. Gülümüz olarak koyalım. Ersan gezi zamanında da desteklerini belirtip ondan sonra da durmak zorunda kaldığını biliyorum. Durdurulduğunu. O zaman ya stat ya Ersan, iyi düşün. Ya futbolcular çok hani bence futbol oyununu sevme sebebimiz o. O yüzden başkanların çocukları ya da kulüplerin adları verilmiyor çocuklara da futbolcuların isimleri veriliyor. Yani çok başka çocuklar. Ben bu takımdan birkaç kişiyle muhabbetim oldu. Çok başka dünyaları var. Gencecikler bir kere. Onu göz ardı etmemiz gerekiyor. Bu Vodafone Arena'nın tanıtımına davet edilmiştim. Orada ayaküstü konuştuğum ve gözlediğim kadarıyla çok başkalar yani. Çok masumlar. Futbol aktörleri içinde en zararsızları onlar. Oyuncular. Oyuncular üzerinden yürüyen bir şey bu. Hatta bu oyuncular üzerinden, oyuncuları yüceltmemiz gerekliliği üzerinden attığım bir tweet maalesef Trabzonspor taraftarını çok kızdırmıştı. Ya işte malum. Ama Trabzonspor'un taraftan kızması için bir neden zaten. Yok ya, ben üzülüyorum. Bir vizeli olarak rahat rahat söylüyorum. Eyvallah, yok ben hani çok memleketçilik söylemi bana çok uzak bir söylem. O yüzden belki Beşiktaşlılar arasında en sevilen ilk beşte olabilirim de Adanalılar arasında en sevilen Adanalı olmadığım kesindir. Çünkü dünyamda yok yani böyle. Hani çok mikrofaşistike gelir bana memleketçilik. Bu süreci atlatmalarını çok istiyorum. Peki abi, gerçekten. Futbolcuların dışında taraftarlara gelirsek bir şey sormak istiyorum. Yani klasik soru olacak. Biz bir dönemdir soruyoruz. Gezi'deki bu taraftarların yer alması, Türkiye tarihindeki böyle büyük bir eylemde ilk defa da bir şekilde taraftarların böyle kitlesel olarak yer alması ve aralarında özellikle Beşiktaş taraflarının, hatta çarşı taraftar grubun yer alması beklendik bir şey miydi senin açından, senin futbol kariyerin diyeceğim. Hayır, futbol hayır. Futbol hikayenin hayır. Açısından değil, değil mi? Hayır. Yani şimdi taraftarlık başka, siyaset başka, çok büyük bir yalan ve içi boş bir şey. Zaten günümüzde hani yani federasyon başkanının bu kadar politik bir kimliği varken, bir misyonu varken, siyaseten bir misyon yüklenmişken kendisine. Zaten futbolu siyasetten ayrı konuşmanın mümkün olmadığı zamanlar. Ama Gezi'de sanıyorum ikinci günüydü. Ben Fındıklı Park'ın orada iken 80-100 kişilik Fenerbahçeli taraftar grubu Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin diye, evet, bağırarak geliyorlar. O benim sinirlerimin boşaldığı ve hani tarifsiz iyi ki futbolu bak, sevdiğim de, dediğim Uğur Vardan gözlerim yani. Yaşardı demiş. Ya ben diyor. Hakikaten ben de ağlıyordum. Uğur Vardan'ın gözlerinin yaşarması kıymetli bir şey. Hakikaten benim için ağlamakta olduğum anlardan bir tanesiydi o şey. Ve bir tanesi de şeydi o. Beşiktaş zor durumda, çatışma var haberi geldi Gezi'ye. Yani Dolmabahçe. Dolmabahçe'nin orada taraftarla polis arasında çatışma var. Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler birleşip Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin diyerek oraya doğru koşuyor. Gel de yaşarma, gel de diken diken olma. Bu arada tabii... Bir şey espriyi aktarmak istiyorum. Yani, Zeitung haberi olarak futbolla da birebir ilgili olduğu için söylemekte fayda var tahmin ediyorum. Bu tapelerden bir tanesinde Erdoğan Demirören'le... Başbakan Tayyip Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen montajı var ya, o montajın bir yerinde o muhabbetin üzerine bir Zaytuk şey haberi çıkarttı. Oğlundan yana yüzü gülmeyen iki acılı babanın diyaloğu yürek baktı. Yürek baktı. Ya bu arada tabii muhabbet güzel diye aramıyor olabilirsiniz. Tamam, tabii şimdi Gezi falan dedik belki hani şey. Hayır sonrasında arayabilirsiniz en azından. Açık çünkü radyo ben, stat yapmıyorsunuz. Hayır ben aramam yani böyle bir muhabbet varken, ama sonrasında arayabilirsiniz. Nereden arayacaksınız tabii? Hani niye arayacaksınız bu arada? Tesadüfe açmış olanlar için söyleyeyim. Bu Açık Radyo Dinleyici Destek Polisi özel yayını 11. Radyo Günlerinde. 0212 343 41 41 numaralı telefonla arayıp veya açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Feridun Düzağaç konuğumuz. Destek evet, olup. Ve Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin dönemi Haziran. Destek olup programlara 150 lira ve katları paraları vererek. Para muhabbeti yapmıyorum ya. Yani her türlü destek olun yani. Aynı yardım da yapılır. Öyle, patronsuz bir radyonun yürüyebilmesi lazım. İçin. 2 kilo baklava getirseler ben hayır demem bak. Bana da destek. Evet, onu anladık. Ya patronsuz radyo ve patronsuz medya gerçekten çok kıymetli. Yani bugün bunu yakinen hissediyoruz ve Gezi'den bu eksikliği görüyoruz. Yani işte adamcağızın elektrik şirketi de varsa, adamcağızın başka işleri de varsa medyasının olmasının bir kıymeti kalmıyor. Bu noktada her ne kadar başbakanın kibirli ve nobran nefretiyle biz Gezi'de yer alanlar terörist, ateist, vatan haini ilan edilmiş olsak da, ki ben 45 yaşındayım ve bundan daha ağır bir hakaret işiteceğimi sanmıyorum. Yani vatan haininden daha ağır bir hakaret işiteceğimi sanmıyorum. Bunun için benden özür dilenecek, bütün herkesten özür dilenecek, ama bu süreci bir nasıl söyleyeyim? Bu süreçte benim nefret eksenim başbakan değil. Ben bu çocukların ölümünden de maalesef bu medyayı, bu suskun medyayı sorumlu görüyorum. O yüzden de patronsuz medya, patronsuz radyo hepimizin sahip çıkması gereken bir şey. Bir tane eski televizyon yöneticisi diyeyim, bir tanıdığım şey söylemişti. Medya belki uzun dönemli devlet şiddetini engelleyemez ama kısa dönemli olanı engelleyebilirdi. Bu yüzden o ilk 3 gün olan hikayeden medya sorumludur diye, ki hatırlarsınız. İlk biz de destekledik de sonra. Tartışılmaz sorumludur. Çünkü yani, ilk gün Norveç televizyondan izledi millet. Tartışılmaz yani. Sorumludur. Yani bu konuda maalesef. Peki taraftarların varoluşunu ben tekrar sorayım. Oradaki yani bir anda bu kadar çok taraftar gruplarının. 1 Mayıs'ta yan yana gelemeyenler. Bakın ben. Nasıl geldiler? Bakın ben hani bu ülkede ekonomik olarak bir profil var. Sabah 7'de kalkıp akşam 7'de evine dönebilen ve bunun için ayda 1.145.000 lira kazanan emekçiler var. Yani bu ülkedeki profil dağılımının, ekonomik profil dağılımının en medyanı bu. Yani en çok asgari ücretli var kısaca. Evet. Ben Deniz son derece tuzu kuru boğan bir insanım ve beni politize etmeyi başarmıştı. Bu yüzden yani teşekkür borçluyuz. Yani teşekkür borçlu değiliz ama hani ben evet canımızı yakan her şeye bu ülkede sesimizi çıkarmaya çalıştık ama özellikle ben Gezi'den bu yana karşılaştığım ve kabullenemediğim şeyler yaşıyorum. Yani beni dinleyicimle, sizleri okurunuzla, esnafı müşterisiyle karşı karşıya getiren bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu noktada taraftarın da vicdani ve ortalama bir akılla sokaklara inmesi çok sürpriz olmadı. Son maçın etkisi var mı? İnönü'nün kapandığı maçın etkisi. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Orada mıydın? Oralarda mıydın? Oradaydım. Ben de oradaydım. Ben böyle rezillik hatırlamıyorum. Yani zulümdü. Yani bu hükümetin ve polisimizin, ben kimsenin canını incitmek istemem ama polisimiz demekten hala tercihim o. Çünkü internette, sosyal medyada bazı günah çıkarmaları falan okuyabiliyoruz. Beşiktaş'a duyulan nefreti tanımlamak mümkün değil. Takım otobüsünün içindeydim. maçta daha önce de söylemiştim. Beşiktaş'ın spor hekimi olarak. Takım doktoru olarak otobüsün içinden de antrenörler, yöneticiler, oyuncular herkes isyan halindeydi. Yani bu ne rezalettir? Zaten ne olduğunu da bir hemen söyleyelim bu arada. Tabii yani bilmeyenler ligin son maçında. İnönü son maçı. Gençler Birliği maçında. İnönü'yle veda maçı. İnönü'yle veda maçında her taraf gelin gibi süslenmişken. Evet. Başbakanlık önündeki ofisin önünde bir grup insan toplanıyor ve trafiği sıkıştırıyor diye atılan gaz bombaları stadın içindeki insanlara kadar geldi. 11 Mayıs'mış. Volkan sokaklarda akaretler yokuşunda ben çocukları gözlerimle gördüm. Hakikaten 10-12 yaşındaki çocukların yerlerde ağlayarak öksürdüklerini yani, gördüm otobüsün içinden yani. Kafelerde. Yalnız bence bu gezi ve taraftarlık meselesini en kritik hale getiren şey şuydu. Ya taraftarlık o kadar fazla bu polis şiddetiyle yüz yüze kaldık ki son yıllarda. Yani en iyi taraftar biliyordu aslında polis şiddetinin ne menen bir şey olduğunu ve solcular da yalan nasıl baş edileceğini de onlar biliyordu. Tabii ki ama solcular daha azdılar malum. Ne olursa olsun şu anlamda söylüyorum. Hakikaten çıplak polis şiddetiyle geziden önceki bir ayda Fenerbahçe'li evet, Galatasaray ölümüne yüzleştiler. Yani hakikaten insan ölüyordu yani. O kadar ağır şeyler. Tribünün evet. içine gaz atılması yani öyle o kadar kadınlar çocukların olduğu. Evet. Ben orada da vardı. İkisinde de yedim ben. Sen de antrenmanlıydın yani. Spor yazarı olarak. Gaz antrenmanı çok önemli bir şey. Geçen Berkin Elvan'ın cenazesinden sonra atılan gazlarda epey bir dayanıklılığımı ölçtüm yani. Bir süre sonra bağışıklık kazanabiliriz. O gün rüzgar vardı. O gün çok güzel rüzgar vardı. Ayrıca da öyle bir destek vardı. Bu arada tüm bu gezi boyunca en iyi yayınları yapan herkesin dönüp dolaşıp dinlediği Açık Radyo dayız. Şu anda gerçekten çok büyük desteği olduğunu düşünüyorum. Kulağımız bir yandan Açık Radyo'daydı o zaman da. Şimdi de Açık Radyo dinleyici destek özel yayındayız. Feridun Düzağaç'la beraber sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Telefon açın, internet sitesinden girin. Muhabbet güzel, herhalde programdan sonra devam edebilir. Biz muhabbete devam edelim. Telefon numarasını verelim mi, öyle devam edelim. Hadi sen ver. Ben veriyorum. 212-343-4141. 343-4141. Ben desteklerinizi evet. bekliyoruz. Evet. Dolayısıyla biz geziden sonra aslında başka türlü bir taraftarlık resmi gördük ve bunun çok hoş da bir çıkışı oldu. Yani çok sürdürülebilir olması imkanı yok çünkü taraftarlık başka bir şey hakikaten. Evet. İstanbul United diye bir şey ortalığa geldi. Pankartını gördüm hatta. Evet. Onun logosunu hazırlamışlar. Evet. Gümüşsuyu taraftarlarını asmışlardı. Onlar da hoş şeylerdi herhalde. Hiç bir araya gelmesi düşünemeyen taraftarlar. Vallahi Trabzonsporlarla Fenerbahçeliler yan yana geldi. Göztepe ve Karşıyaka. Göztepe evet. Karşıyaka geldi. Göztepe de geldi. Yok Karşıyaka da geldi. Ayırma. Adanalılarla Adana Demirliler. Onlar gelemezler çünkü bir Adana sporunun yeni sezondan en büyük temennisi Adana Demirspor'un bir alt kümeye düşmesidir. Yani ve tersi. Ama yani öyledir Beşiktaşların yani. Da Fenerler hakkında Galatasaray'da onlar gelmemiş olabilir. İstanbul'da değişti işler. İstanbul'da. Neyse vay evet. Birileri bir araya gelmiş hocam. Bence Adana bu Adanalılar çalışıyor Adana Demirli. Farklı yerler saydıkça telefonlar artıyor sayalım. Trabzonlar Rize. Hayır, ben... Asla gelmez. Biz Rizeli olarak. Bir de ben Bolu Düzce olabilir mi? Hayır, olabilir. O telefonlar cevap hakkı için de olabilir. Yanlış anlaşılabilir bak onu da söyleyeyim. Burada. Destek geliyor değil mi arkadaşlar bize? Şikayet de evet destek geliyor. Evet, geliyor. Köstek telefonları alamadığımıza göre. Yavaş yavaş işin sonuna da geliyoruz. Tabii yarım saat kesmedi bizi yani dediğimiz bu gibi. Bu destek programıydı. Evet, antrenmandı. Evet. Biraz daha destek alırsak bir daha kurulacağız bu beşli olarak diye ben dörtlü olarak diye. Ama yani ben bir futbol izleyicisi, yazarı, dinleyicisi olarak ve oynayıcısı olarak da diyeyim. Yani, her şeyi olarak. Her şeye bir nevi. Yani geziden sonra. Sen bizim her şeyimizsin. Geziden sonra parlayan bu futbolun yani biz yıllarca alternatif futbol muhabbeti içerisinde olduğumuz için bir de geziden sonra parlayan bu başka türlü futbol taraftarlığı biçimi hakikaten çok hoş bir hareket. Sahalarda görmek istediğimiz Avrupa hareketi. Özellikle beyaz yakalı entelektüellerin futbolu küçümseyen söylemlerini tarihin derinliklerine gömmüş aynen. olması çok önemli. İşte futbolla uyutulan insanlar. 90 tabir edilen yerdeki evet, örümcek yani ağlarını söküp attı. Muhteşem bir goldü. Ben o anlamda da çok mutluyum. Taraftar uyanıktır. Çünkü taraftar sokağa çıkar. Hiç değilse haftada bir kere günü yaşar. Yani sokakta olmak da her zaman her şeyden haberdar olmak demektir. Futbol uyuşturucudan ziyade uyarıcı oldu yani. Yani öyle oldu. Evet. Çok güzel gol oldu. Evet, bu gollerin devamını diliyoruz. Bu hareketlerin devamını diliyoruz. Feridun Düzağa çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bunu saymıyoruz. Evet, önümüzdeki maçlara bakacağız inşallah. Barış Ayten, hoş geldin bu arada. Evet, sana merhaba da. Nasılsınız? Evet, İsmail Volkan ve ben Tan buradaydık. Libero'nun Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınına katkısı burada bitiyor. Ama sizin telefonlarınız bitmeyebilir tabii. Bence hiç fena olmaz. 0212 343 41 41 numaralı telefondan ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak bağımsız radyo, Açık Radyo'nun patronsuz ve bağımsız radyo. Patronsuz, bağımsız hepimize lazım. Evet, herkese lazım. Herkese lazım. Bir muz ortada sizden bekliyoruz. Herkese iyi pazarlar. Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 11. Açık Radyo Günleri.